O şartlara kadın varabilir. Evet, o şartlara kadın varabilir ama yani kendine koşabilir demek istiyorum. Varabilir değil, koşabilir o şartları. Ama adamla konuşamaz hiçbir şey. Yabancı adamlarla konuşamaz. Bu, ben şu şekilde bir adam istiyorum. Kısa boylu istemiyorum. Uzun boylu istiyorum. Şu renkli istiyorum. Evet, verebilir. Bu şeriata karşı hiç şüphesiz ki aykırı değil. Ama diyoruz ki biz kafirlere benzememesini söylüyoruz. Üçüncü olarak da en önemli şey Peygamber Efendimiz dediği kadarıyla din ile olan kişiyi seçerse daha iyi olur. Dinle vazfar zat din. Nefsine kal. Yani bu zafer et. Yani dinli kişiyle de zafer et. O şekilde kadına nasihat ediyoruz. O bacıya nasihat ediyoruz. O şekilde.